Book 2 57 57 عند الطبيب No médico عندي موعد مع الطبيب Eu tenho uma consulta no médico الموعد عندي في الساعة العاشرة. Eu tenho a consulta às 10. ما اسم حضرتك؟ Qual é o seu nome? تفضل اجلس في غرفة الانتظار. Aguarde na sala de espera, por favor. الطبيب سيأتي حالاً. O médico já vem. تأمينك الصحي مع أي شركة؟ Qual é o seu seguro médico? بماذا أقدر أن أخدمك؟ Em que lhe posso ser útil? هل تشعر بألم؟ Tem dores? أين الموضع الذي يؤلم؟ Onde é que dói? أشعر دائما بألم في الظهر. Eu tenho sempre dores nas costas. عندي صداع في أغلب الأوقات. Eu tenho muitas vezes dores de cabeça. أشعر أحيانا بألم في البطن. Às vezes tenho dores de barriga. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. Tira a parte de cima da sua roupa. من فضلك تمدد على السرير. Deite-se na marquesa, se faz favor. ضغط الدم تمام. A tensão arterial está boa. اعطيك إبرة. Eu vou dar-lhe uma injeção. أعطيك حبوب. Eu vou dar-lhe comprimidos. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية. Eu vou dar-lhe uma receita para a farmácia.